Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 lutego, minęła północ. Artur Ewertewski, zapraszam na serwis Trójki. Jak rząd przygotowany jest na ewentualne pojawienie się koronawirusa? O tym mówił dzisiaj premier i ministrowie na spotkaniu z wojewodami. W Paryżu strach przed nadejściem wirusa z Włoch. Są nawet pomysły stworzenia kordonu sanitarnego na granicy. Za 4 lata na Bałtyku ma stanąć pierwsza polska farma wiatrowa. Mamy laboratoria diagnostyczne, które będą mogły wykonać większą liczbę badań na wypadek pojawienia się w naszym kraju koronawirusa, powiedział o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Później mówił o tym, jak rząd przygotowany jest na wypadek pojawienia się choroby. Szczegóły zna Barbara Góra. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zostały uruchomione laboratoria diagnostyczne potrzebne do potwierdzenia obecności wirusa. 2 cały czas są pod parą, a 6 kolejnych jest już uruchamianych, chociaż nie ma na dzisiaj potrzeby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że na razie nie wykryto w naszym kraju koronawirusa, który wywołuje groźne zapalenie płuc, ale służby medyczne przygotowywują się do walki z nim. Mamy zabezpieczone oczywiście środki ochrony osobistej. Kolejna rzecz to jest mierzenie temperatury. Które w miejscach, gdzie jest największy przepływ masowego transportu. Tutaj mieliśmy wspólnie spotkanie również z portami lotniczymi. Również minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapewnił, że wszystkie podległe mu służby są zmobilizowane na wypadek wykrycia koronawirusa. Służby są zmobilizowane, działają w sposób odpowiedzialny. Procedury wszelkie zostały przejrzane, odświeżone. Epidemia koronawirusa rozszerzyła się już na 25 krajów świata. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do blisko 2600. Natomiast we Włoszech zmarło już 7 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. A kordonu sanitarnego na granicy francusko-włoskiej domaga się część polityków w Paryżu. Ma to zapobiec roznoszeniu koronawirusa. Informacje z Nacekwany śledzi nasz korespondent Marek Brzeziński. Eric Ciotti, jeden z czołowych polityków regionu Alp Śródziemnomorskich, rozmawiał o ewentualnej epidemii z szefem rządu Edouardem Philippem. Zwróciłem się do premiera o z jednej strony opracowanie planu sanitarnego ochrony przed wirusem, a z drugiej o wprowadzenie kontroli sanitarnej na granicy. W Menton nie ma paniki, chociaż w aptekach nie można kupić maseczek ochronnych ani środków dezynfekujących ręce. Nie mam do tych wiadomości przekonania, tak mnie wychowano, nie boję. Tymczasem władze francuskie poza krokami zmierzającymi do zwiększenia liczby łóżek na oddziałach zakaźnych, czemu ma służyć przekazanie m.in. na ten cel pomocy dla szpitali w wysokości miliarda euro, zamierzają także kupić kilkanaście milionów masek ochronnych. O ile te używane przez chirurgów nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia, o tyle rząd zamierza kupić specjalne maski, które działają tylko przez 3 godziny, ale chronią przed działaniem cząsteczek chorobotwórczych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trwa kontrola kuratorium w zespole sportowych szkół ogólnokształcących w Skierniewicach. To po tragicznej śmierci 13-latka ucznia placówki. Chłopiec zmarł po postrzale w głowę z broni, która należała do jego ojca. Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego doszło do tej tragedii, mówi Irena Lesiak, dyrektor skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi. Sprawdzimy, czy miał kłopoty, czy był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, czy udzielono mu właśnie wsparcia w trudnych sytuacjach, czy w ogóle miały jakieś miejsce, jakieś sytuacje trudne, konfliktowe na przykład, czy miał konflikty z kolegami, a może z nauczycielem, a może był taki otrącony przez klasę. Jednocześnie trwa śledztwo w sprawie śmierci 13-latka. Uczniowie i nauczyciele ze szkoły, do której chodził, objęci zostali pomocą psychologiczną. Pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim będzie za 4 lata, powiedział o tym wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Polityk dodał, że zgodnie ze strategią rządu w ramach polskiej energetyki wiatrowej może powstać nawet ponad 1000 wiatraków. Jest to naprawdę gigantyczny projekt. Skala inwestycji tego projektu jest szacowana na około 120 miliardów złotych. Jest naprawdę wielki, wielki projekt. Proszę sobie wyobrazić, że te konstrukcje dzisiaj osiągają już gigantyczne rozmiary. Taki pojedynczy wiatrak, pojedyncza turbina z fundamentami to wysokość znacznie przewyższająca Pałac Kultury. Wiceminister podkreślił, że polski przemysł jest w stanie wyprodukować większość elementów potrzebnych do konstrukcji wiatraków. Stwierdził, że prowadzone są prace nad tym, aby w Polsce ruszyła produkcja turbin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia. Na wschodzie najpierw pojawi się przelotny deszcz, a pod wieczór popada też deszcz ze śniegiem. Możliwy silny wiatr, który w ciągu dnia będzie słabnąć. W porywach będzie miał jednak do 70 km na godzinę. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, 12 stopni. Najchłodniej natomiast na krańcach południowych i na północy, 6. W centrum w okolicach 10. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. I'm really sorry, Issa, what I hurt your feelings about hiding with Marla again in the playground. I just wanted to say sorry. What? I'm sorry too. Na West zaczyna dzisiaj nasze spotkanie w programie PS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Do drugiej godziny w Trójce bardzo dużo muzyki. Zatrzymajmy się na chwilę przy Inie. Odwiedziła nas w zeszły czwartek w programie alternatywnym. Zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. I bardzo dużo nowych wątków dodała do swojej opowieści o dziewczętach. In West nosi tytuł Girls i rzeczywiście kobiety, konkretne kobiety, ale jednocześnie kobiety symbolizujące pewne cechy, pewne uogólnienia, są bohaterkami tego albumu i sama Ina, która jest w nieustannej podróży, w związku z tym rzeczy musi zaczynać i szybko kończyć, bo nie może ze sobą nosić dosłownie i metaforycznie bagaży. Bardzo intrygujące spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, co takiego Ina w przyszłości wykombinuje. Na pewno będziemy sprawdzać, co u niej słychać. Tak jak i musimy sprawdzić, i zresztą robię to z wielką przyjemnością, co słychać u Grimes, bo przecież wydała 5. album. Ooh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piąty studyjny album Grimes nosi tytuł Miss Anthropocene. Tak mniej więcej można byłoby wypowiedzieć ten tytuł. To jest oczywiście neologizm złożony z trzech wyrazów i jest panna, mis i jest mizantrop w tej nazwie, czyli człowiek nieprzepadający za innymi ludźmi. No i jest też antropocen, czyli ten moment historii Ziemi, w którym żyjemy. Tłumaczyć sobie to można już na własny sposób. Poszczególne utwory dodają do tego tłumaczenia nie nazbyt optymistycznego kolejne wątki. Thank you. Grimes ponownie pojawiła się w programie PS. Bardzo to jest interesujący album i będziemy do niego także wracać, wsłuchując się w poszczególne utwory, bo ona pozornie sprawia wrażenie takiej lekko naskórkowej, czy też nie wchodzącej głębiej w problemy artystki, ale to nieprawda. Tak samo jak nieprawdziwe jest pierwsze wrażenie, które można mieć podczas jej występów na żywo, cały czas mam w głowie to wspomnienie z festiwalu Open Air, kiedy wydawało się, że przyjechała do Gdyni po to, żeby pokazać nam jakieś playback show. Muzyka grana mechanicznie, puszczana z jakiejś niewidocznej taśmy, ona i tancerki, a potem okazało się, że była to taka bomba, taka energia i taka prawda, jakiej nigdy, teoretycznie wyłącznie słysząc o tak skonstruowanym koncercie, występie bym nie podejrzewała. A zatem Grimes, stawiam przy niej taki ptaszek, że warto nie oceniać jej pochopnie. I na pewno będziemy wracać do jej najnowszej płyty. Teraz kolejna artystka. Jeden utwór z jej płyty, który będzie stanowił swoisty przerywnik, rodzaj przejścia. Beatrice Dillon, tak nazywa się ta kompozytorka, producentka Workaround One, nagranie z jej albumu zatytułowanego Work Around. Każdy kolejny utwór ma kolejną cyfrę w tytule i tak to się wiedzie. Muzyka, która z jednej strony jest syntetyczna i wypreparowana, a z drugiej strony przecież w przypadku tego utworu mieliśmy natychmiast skojarzenia z jakimiś tradycyjnymi instrumentami, naturalnym bębnieniem. To wszystko w historii tworzenia płyty Work Around się mieści. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zdążymy o tym porozmawiać. Teraz chciałabym iść w stronę właśnie tych naturalnych dźwięków, kiedy to wielka orkiestra ludzi i wielki zbiór ich talentów powoduje, że muzyka może grać właśnie tak. Bye, guys.

Antibalas, wielka grupa, dosłownie duża, bo tworzona przez licznych muzyków, którzy spotkali się w Stanach Zjednoczonych, ale niosą ze sobą historię państw, z których pochodzą, muzyki, która tradycyjnie w tych państwach była grana. No i nowa płyta tej grupy bardzo mnie cieszy, dlatego wskoczymy na nią jeszcze raz. La, la, la, la. The end. The new beginning. Secrets of life. I flower is power. I festa. I flower. Say, with six movements from Tukastan to let palm by fist them come together. Dip it in like some bamboo. When it comes the ending, always painful. But remember, and it's just like the beginning. Success, power, power, power, power, full of power, the star, power, full of power, simple, power, teach me, power, the children, power, the star. Zaprasza AS. Yes, sir.